Hola, bon dia. Comencem aquest dijous, de moment amb molt sol, però sembla que l'acabarem amb llamps i trons en alguns indrets de les comarques de Lleida i el Principat d'Andorra. De moment comencem repassant temperatures màximes d'ahir, que déu-n'hi-do com es van disparar. 33 graus de màxima a Lleida, 32 a Balaguer, 28 a la Seu d'Urgell, 26 a les Caldes d'Engordany, i avui encara pujarà un esglaó més al mercuri. De fet, avui tocarà sostre, pot ser el dia més càlid. Esperem màximes properes als 34 graus cap al Pla de Lleida, màxima prevista a la Seu d'Urgell, 29 graus, n'esperem 27 a Puigcerdà, per exemple, 26 a Andorra la Vella. Un matí assolellat amb alguns núvols prims, però compte, a partir del migdia tarda s'acostarà un embussament d'aire fred que farà créixer les nuvolades amb energia a tot el Pirineu, al Principat d'Andorra, i entre la tarda, al vespre i al final del dia s'esperen ruixats i tempestes procedents de l'Aragó, entraran per la franja, podran afectar també el Pla de Lleida a últimes hores, però sobretot al Pirineu.